te laud pe tine. În veci fi slăvit Dumnezeu. Îl laud pe Domnul meu, îl laud mereu, pentru că El mi-a dat viață veșnică. Mi-a dat viață veșnică. Te laud, te laud, te laud, te laud că viață mi-ai dat. Mi-ai dat nemurirea. Te laud, Iisus, neîncetat. Îl laud pe Domnul meu, îl laud mereu, pentru că El mi-a dat viață veșnică. Laud pe Domnul meu, laud mereu, pentru că El mi-a dat viață veșnică. Te laud, te laud, te laud, te laud prin Duhul cel Sfânt. Prin Duh ne inundă iubirea, luminii ca să fim pe pământ. Îl laud pe Domnul meu, îl laud mi-a dat viață veșnică. Îl laud pe Domnul meu, îl laud mereu, pentru că El mi-a dat viață veșnică. Pentru că El mi-a dat viață veșnică.